Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schølin. God mandag morgen, og god morgen til den allerførste udgave af Millionærklubben i den her uge. Det europæiske aktiemarked har netop lagt for land, og det er endnu en gang med rigtig flotte plusser. Der skete jo det i fredags, at vi fik de her længe ventede amerikanske jobtal, og det viste, at ja, der er stadig rigtig meget gang i det amerikanske arbejdsmarked, men man kan sige, heldigvis er lønstigningerne ved at klinge lidt af, og det er rigtig godt for udsigterne for renter, og dermed også for aktiemarkedet. Og hvad det egentlig mere betyder for investeringsperspektiverne, det kigger vi nærmere over de næste 55 minutter her i Millionærklubben. Og det bliver med dagens panel. Det er dig. Godmorgen til dig, Lars Svendsen. Jeg er et helt panel, ja. Du er et helt panel. Du er lidt alene i studiet i dag. Ja. Men det betyder ikke, at det kun er dig, der får lov til at kloge dig her og komme med gode aktietips i Millionærklubben. Om lidt så ringer vi nemlig også til storinvestoren Lars Tøde, der bor i Schweiz og derfor ikke kan være mere til studiet i dag. Han er kendt for mange ting, men den anden lige nu, så er det hans hedgefond Atlas Global Macro. Vi skal snakke med Lars om, hvordan han ser de bedste investeringsmuligheder i øjeblikket, og det bliver blandt andet den her genåbning i Kina, som fylder rigtig meget på aktiemarkedet. I anden halvdel af programmet, der ringer vi til Jakob Pedersen. Han er aktieanalysechef hos Sydbank, og vi skal høre om hans udsigter for 2023, og ikke mindst, hvad vi kan forvente af regnskabssæsonen, der starter lige om lidt, især med de danske selskaber i fokus. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Lav, Lars eller Jakob, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med MIU. Og når vi så er kommet igennem alt det her, Lav, så har vi overladet det til dig til lige at fortælle, hvordan markedet er åbnet i dag. Ja, jamen vi kører jo på ryggen af USA, der steg med 2,5% i fredags på den der positive reaktion på tallene, som jo ellers var lidt den modsatte, man sidder og siger, at gode tal er dårlige, og dårlige tal er gode, alt det der. Ja, det var jo noget meget positivt tal med en stor jobtilvækst, men så reagerede aktien alligevel positivt og rykket op af med altså de der mellem 2 og 2,5%, og de fulgte, som du selv har fortalt mig her til morgen, fuldstændig rigtig korrekt, at de tre indeks, SP, Dow Jones og Nasdaq, fulgte pænt ad opad. Så det var jo sådan lidt, måske en lidt overraskende positiv, at der ikke var nogen, der var bekymret, for ellers ville de jo fare ud og sige, jamen, så skal renten sættes endnu mere op, og nu er det helt galt. Jamen, det gjorde det ikke, og det kører Asien videre på ryggen af, og så har vi Europa, der også sådan så dæmper det sig jo lidt derudad, men altså vi er oppe med 0,6%. Så der er sådan en, ligesom at man, jeg ved det ikke, men jeg skal fortolke det, hvis man siger, at markedet altid har ret, at så sidder man og siger, ja, det er jo, går jo bedre, end man troede, men det betyder jo også, at selskaberne tjener flere penge, så det er måske ligesom sådan en, altså det er meget lidt skæv reaktion. Men vi kom jo ind i det her nye år med forventning om, at det ville være mere af det samme for 2022, at det ville gå rigtig dårligt, i hvert fald i årets første 3-6 måneder, så måske lidt lysere i slutningen af året. Ja. Og det første uge har jo faktisk været rigtig fint, og nu ser vi jo så her mandag igen, at vi har stigninger. Så Lav, forventer du, at vi kommer til at se de her røde tal igen lige rundt om hjørnet? Ja, det gør jeg jo, og jeg har jo så haft et smæk over med mine rederier, det ved ikke, du er efter, men det, der vi har faktisk haft sådan en, det er det, jeg kalder for et V, ikke? Det var så et lille V, men men altså, på rederien fik jo lidt bank her i sidste uge, der var den første i året, men de andre aktier steg jo sådan lidt i hvert fald, ikke? Så det har da været meget pæn stigning, og så har vi jo haft det her spørgsmål om, kommer til det andet spørgsmål, vi ikke har talt om endnu herinde, det er, man taler jo om det, der hedder en januar-effekt, ikke? At hvis januar er god, så bliver hele året god. Det er sådan lidt... Kan man lægge noget vægt til den? Nej. Det kan du ikke. Så det er mere sjovt at lade snakke om. Og jeg vil det. Også sige om det. Jeg tror stadigvæk på, at vi venter på, at der skal komme nogle regnskaber. De begynder på fredag, ikke? Og så her omkring den 20. tager de sådan rigtig fat med nogle, fordi det er nogle banker, der kommer på fredag. De amerikanske banker. Ja, der går lige lidt tid, før vi får de danske. De er svære at greje. Altså, det kan du ikke sådan. Nej, men vi får JP Morgan, og det er jo en af verdens største banker, fordi de både er investeringsdelen, og de er også ude på almindelige mennesker i hæveautomaterne. Ja, og de har jo også en CEO, Jamie Dimon, der er meget outspoken. Han kan godt lide at fortælle meget sin udsyn. Ja, men JP Morgan plejer at fortælle lidt om, vi tror, der kommer en recession, vi tror ikke, der kommer en recession. De giver sådan en overflyvning af i hvert fald økonomien, hvordan den ser ud. Ja, det kan jeg så holde fordrag med. Altså, selve regnskabet er jo ikke til at forstå, fordi det er så stor en bank, og den har som alt med himmel og jord, at det kan ingen mennesker bruge til ret meget, vel? Men han er jo glad for kvinder. Diamond is a girl's best friend. Nå, men ej, det ved jeg ikke noget om. Men han er jo også en af de, der har siddet der mange år, og han er en fornuftig mand at høre på, så hans udsagn har vel betydning, men det er jo ikke så meget, altså selve regnskabstalen er det ikke sådan, at du kan bruge så meget, og bankerne jo i øjeblikket er de ude også skal skære ned, fordi der er for lidt gang i systemet, så de skal spare, ligesom IT-selskaberne gør, så hvis du har brug for en IT-mand, så kan du jo få ind fra alle de der. De skal men det er der jo mange selskaber, der har haft brug for det har været rigtig svært at ansætte folk i IT-branchen, så nu er det måske lidt nemmere at få fyldt de huller der i hvert fald. Der er nogle enkelte aktier her, vi lige skal runde os, inden vi får Lars Tvede med på telefonen, og det er Lundbeck. Ja. Aktien stiger næsten 4% her til morgen, og det er på ryggen af, at vi fredags fik nogle nyheder om, at Lundbeck sammen med partneren Otsuka Pharmaceutical har fået, man kan sige, en forlomme af de amerikanske sundhedsmyndigheder for at få godkendt deres præparat Brixipriprazol. Ja, det var meget godt. Det er lidt sværere med de der lange navne. Ja, og der, på den måde så nedbringes behandlingstiden hos de amerikanske myndigheder fra 10 måneder til 6 måneder, så de kan måske få det produkt lidt hurtigere ud. Hvor vigtigt er det for sådan noget som Lundbeck, og er det noget, man som investor skal bruge som en case for at købe ind i aktien? Ja, jeg mener, det er jo en aktie, der er pumpet sønder sammen, og jeg har den jo, jeg købte på 35 for længe for halvandet år siden, og nu er vi nede i 25, ikke? Men det er en positiv, men jeg vil sige, det er jo et produkt, som jeg husker, det bliver brugt til depression og den slags sygdom, som så kan blive udvidet, mener man, til Alzheimer. Og det er et område, som jeg meget, meget gerne vil have dækket. Jeg var en af de der ting tilbage helt fra Clintons tid, hvor man opprioriterede fra WHO's side og alt det der, fik de masse igennem, at man gjorde, hvad man kunne for at få løst det der, fordi der er store problemer med, også den der med, at vi bliver ældre og ældre, bliver flere og flere af os, der kommer til ende med sådan noget. Så jo, det er det, og fordi det er jo også, hvis du har et produkt, som er ekstra, altså man taler jo også om Novos berømte GLP-1, simpelthen også måske kan bruges til det her, ikke? Det er som jeg har det. Så har de jo prøvet det. Det er jo ufarligt, altså det slår ikke folk ihjel. Så det er jo, så er det jo ligesom, så skal det bare, nej, det virker også mod det, og jamen det er jo fint. Så jo mere du sælger, jo bedre er det. Så jo, det er det, og det er, man har måske lidt glemt lidt Lundbeck, fordi han er kommet i klemme af den her ballade med B-aktierne og alt det der. Altså fondens, at de voldboldede også, for at sige det lige ud, ved at lave den her AB-historie. Men nu, fordi de har jo altså produkter, som er gode nok, og det er jo så det, de har samarbejdet med Otsuka fra Japan, hvor de ligesom hjælper hinanden og bytter produkter og alt det der, at det er derfra, at det er kommet. Så det burde jo være positivt. Og, ja, aktien stiger jo så også næsten 4% her til morgen. Men det er jo en fra hullet, ikke? Altså, den er ligesom på og nul nede i hullet. Jo, jo. Nu er den jo også røget ud til 25, så man skal lidt dybere ind på sin aktieside for lige at finde den. Den er dog nem at finde. Danske Bank har også fået løftet sit kursmål her til morgen, godt nok kun med 5 kroner, fra 160 kroner til 165 kroner. Aktien ligger lige i øjeblikket omkring 145 kroner, og den har jo haft et fantastisk hop op af den her Danske Bank-aktie. Er der mere tilbage i den lige nu? Jeg kan ikke se det, og jeg kan ikke se det, men altså, det er jo den med, at den siger, nu er der fred og ingen fare på grund af det der, og der foregik engang i Estland, ikke? Men det er jo en løgnhistorie, fordi altså, det er jo sådan, at verden er jo mærkelig, ikke? Altså, de, der er blevet snydt, det er jo Ruslands befolkning, ikke? Og de har jo ikke fået en krone. Det er jo myndigheder i USA, og de siger Danmark, men det er jo nok EU, der har fået pengene, ikke? Der er jo ingen, der har fundet ud af, hvem der egentlig har fået de her penge, som skulle gå blive betalt i Europa. Men hvad hedder det, man lader som om det er Danmark, der får det, så kan det jo dække et års skattebesparelse af 4,5 milliarder. Det tvivler jeg lidt på, at det er der, de ender. De ryger nok til den europæiske Banking Authority, EBA, nede i Frankfurt. I al væsentlighed, så får vi måske 400-500 millioner. Det er der ikke nogen journalister, der er gidet finde ud af. De sidder bare og fortæller det simpelthen sniksnak, man får præsenteret. Men amerikanerne fik jo 10 milliarder i dummebøde. Det var jo en meget god betaling for det. Men altså, nej, der er ikke mere tilbage i det der. Jeg vil sige, jeg har jo solgt, heldigvis nu fået solgt min bankaktie. Nu er jeg fri for bankaktie. De må leve, de må dø. Du har slet ikke nogen? Du har heller ikke Jyske Bank? Det havde jeg været glad for på et tidspunkt. Her. Jeg kom af med dem her, og det var jo fint. Fordi jeg frygter jo lidt, at bankaktier kan komme i klemme, fordi vi har en risiko på en krise på obligationsmarkedet, hvor renterne kan tonse op. Det taler om statspapir, det er ikke realkredit, det vil jeg så nok blive skubbet med en gang til, men i nogen grad, men vi er foran herhjemme. Det er ikke det, jeg holder for dig om, men det er statspapir i Europa, de er langt, langt bagefter obligationsmarkedet pillerådet, og det skal man blive langt væk fra, og det er jo der, bankerne har deres påstået likviditet, og det er jo aktiver uden risiko, siger Finanstilsynet. Så hvis du ejer en statsobligation, så er der nul risiko. Det er jo fint. Men, hvad hedder det, hvis lige pludselig kursen falder 10 point, så har du jo ligesom et problem, ikke? Og derfor er det, jeg har trukket mig ud af det der, og så kan det jo, hvis det for alvor bliver en hård recession, så bliver der problemer på ejendomsmarkedet, ikke? Altså, det jo, ser vi jo allerede lidt, i hvert fald, at boligpriserne er faldet. Ja, det er så ikke rigtig galt endnu, men det kan det jo blive, ikke? Men altså, den trold tør vi dårligt op ad tasken, ikke? Men jeg bare siger, jeg kan ikke se bankaktier. Nej, vent. Vent. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, og nu har vi Lars Tvede med på telefonen, forvalter for Atlas Global Macro. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen, hej. Hej, det er jo et nyt år, og måske også muligheden for nogle nye investeringsmuligheder. Hvor kigger du hen lige øjeblikket for at finde de allerstørste upsides og afkast? Altså meget simpelt sagt, så synes jeg, at der er to meget store temaer. Det ene er den enorme forskel på, hvor Kina er, og hvor især USA er konjunkturmæssigt, hvor USA nærmer sig en eller anden form for recession med stor sandsynlighed, hvorimod Kina er på vej ind i et kæmpe boom efter covid. Så det er det ene tema, den her store forskel i markedet. Og det andet tema, det er, at dollaren efter min mening er begyndt på et mangeårigt fald. Og hvordan skal man omsætte de her store temaer så til sine egne investeringer? Hvis jeg nu tager Kina-temaet først, hvor skal jeg investere hen? For det første, så kan man jo være investeret i Kina selv, og det mest interessante del af det, det er deres teknologiaktier, som jo er ganske udmærket virksomheder med fortsat meget stort vækstpotentiale, som er meget, meget billige sammenlignet med europæiske og især amerikanske tilsvarende aktier. Og der er mange af dem, som kan sammenlignes en til en med aktier i Vesten på, hvad de laver. Er det sådan noget som Alibaba og Tencent for eksempel? Ja. Ja, ikke, ja. Og den kinesiske regering har jo ført en eller anden form for politisk krig mod de her selskaber, og de er jo lige kommet ud og sagt, at det holder de op med. Men derudover så kan man selvfølgelig være eksponeret mere bredt til kinesiske aktier, men man skal også være opmærksom på, at Kina står for omkring halvdelen eller over halvdelen af de vigtigste industrimetaller i verden. Og det vil sige, at der skal ikke særlig, altså når den kinesiske økonomi flytter sig, for eksempel som nu, hvor den kommer til at accelerere, så vil efterspørgselen efter industrimetaller også blive meget påvirket. Og det sker i en situation, hvor der er investeret alt for lidt i minedrift. Og for eksempel, hvis vi kigger på London Metals Exchange, hvor man har det, man kalder de synlige lagre af metaller, så ligger lagerne, de ligger på cirka 400.000 tons. Det lyder så et ekstremt højt tal, men det er virkelig et ekstremt lavt. Det er det laveste lager i mindst 25 år. Og, hvis så der er ikke meget at tage af der, hvis man lige mangler lidt ekstra her? Ja. Ja, og så kan man sige, hvorfor er metalpriserne ikke stillet allerede i forventning af det her, om det her. Men råvarepriser afspejler i meget højere grad udbud og efterspørgselsbalancen her og nu, end aktiepriserne gør. Så der er stor upside der. Det vil sige, at der er stort upside efter min vurdering i mine aktier, som er meget billige sammenlignet med andre aktier. Derudover så... Og Lars, er det så noget, altså globale mine aktier? Det behøver ikke være nogen, der specifikt er ude i Asien, men det kan også være bare dem, der er noteret i England, for eksempel. Ja, de er typisk, altså de er lidt, de er slet ikke i Kina, de er andre steder. Så det er dog relativt få mineselskaber, som tilsammen giver en god dækning af hele det marked, men der er også masser af ETF'er. Og kan du komme med nogle navne her, hvis man skal lede efter nogle gode mineselskaber eller en ETF, hvor kunne man så lede hen? Ja, altså med mine selskaber, det er jo Anglo America, det er Billington, det er Glencore for eksempel. Og ETF'erne, jeg vil ikke lige stå og ryste nogen ud af ærmet, fordi der er så mange, men det er meget let at google det. Ja. Men derudover, så skal man også være opmærksom på, at den akkumulerede opsparing i Kina under alle de her lockdowns er vokset virkelig voldsomt. Så der skete faktisk præcis det samme i Kina, som der skete i Vesten, da man havde lockdowns, nemlig at forbrugerne brugte ikke deres penge, men de sparede op. Og hvis vi kigger på statistikkerne over, hvor mange penge kineserne har sparet op, så er det altså sådan, deres meropsparing er ca. 15% af bruttonationalproduktet. Og det er ligesom sådan en spændt bue, og når vi om relativt få uger vil se, at vi har passeret det værste af hele den her covid-bølge, så skal kineserne ud, og de skal ud på restauranter, de skal ud og rejse osv. Og for eksempel, så har jeg kigget meget på turistbranchen i Thailand. Omkring halvdelen af Thailands bruttonationalprodukt er turisme. Og en meget stor del af det kommer normalt fra kinesere, og de har jo været helt fraværende nu i 3 år. Så der vil vente ind til kinesere, som skal på ferie i Thailand. Og derfor så har vi også købt Thaibat, en taiwanesiske valuta, finansieret med amerikanske dollar. Og der sker jo så mere endnu, fordi der er også en afsmitning fra Kina til emerging markets helt generelt. Så der er altså nogle af de ting, som kan trække emerging markets opad, det er typisk så korrelerer det meget med en svag dollar. Når dollaren begynder at falde, så begynder de her emerging markets at stige, og det er blandt andet fordi, at de har finansieret så meget med dollar, så det vil sige, at deres rentebyrde falder. Men det er også en statistisk tilfældighed med, at dollaren normalt falder, når tilliden begynder at komme tilbage i markedet. Så det er rigtig godt. Men derudover så er det jo også det, at når kineserne begynder at efterspørge råvarer, så hjælper det en hel masse af de her markeder. Så jeg tror også, et meget stort tema, det er simpelthen, at begynde at kigge mere på emerging markets generelt, når man investerer. Så for lige at være opsummere, ja. Lars, altså så siger du Thaibat, emerging markets, mineselskaber, nogle af de her store kinesiske IT-giganter. Men hvad med nogle af de europæiske virksomheder, som jo også sælger meget til Kina, sådan noget som bilproducenterne, Louis Vuitton, som jo sælger luksusvarer derude. Kan man på den måde også komme ind i det her spillet, og så altså bare blive i Europa på en eller anden måde? Altså, specielt vil jeg sige, at luksusproducenterne kan jo have fordel af det her. Fordi der kommer, formodentlig så kommer der det i første omgang en form for ketchup-effekt, hvor man kommer til at se meget, meget høje væksttal i Kina, formodentlig i andet og tredje kvartal, og så vil det begynde at normalisere sig igen. Og jeg vil gerne sige noget sådan helt generelt om Kina, fordi jeg følger jo analyser, som er skrevet af verdens dygtigste analytikere, som sidder i sådan professionelle analysefirmaer og banker, og de fortæller sig en historie. Men jeg følger jo også, hvad man kan se af ting, der bliver postet på YouTube og så videre. Og der er rigtig mange, som har en tese om, at ja, nu Kina er slut, og de har et meget stort demografisk problem og alt muligt andet. Men man skal bare være opmærksom på, at man så jo Japan, og man så Sydkorea have enormt høje vækstrater, og så bøjede det af, især i Japan. Og i Japan specielt, der sagde man der, om det bøjede af, da de nåede vores niveau, og så lige pludselig gik luften ud af ballonen, fordi de kunne ikke længere ekspandere deres eksportmarked. Men Kina er ikke overhovedet økonomisk på det niveau, hvor de var, hvor de to lande var, da de bøjede af. Kina er stadigvæk målt på BNP per capita langt, langt bagud. Og derfor er der stor sandsynlighed for, at de stadigvæk har et stort vækstpotentiale mange år fremover. Når det så er sagt, så er der også en historie om Vietnam. Havde du et spørgsmål om Kina, inden jeg tager Vietnam? Må jeg godt spørge om noget? Hej, det er Lav. Ja. Hvordan ser du det her coronaforløb derud? Bliver det rent vanvittigt, eller du tager som om det nærmest overstået i løbet af ingen tid? Eller hvad er gættet? Jamen, det er jo det rene vanvittigt i dag. Altså, det der sker nu, det er jo det er jo noget af det, man kan se på videoer på YouTube, det er, at folk er jo begyndt at brænde lige af på gaderne. Mm. Og der er et stålværk, som meldte ud, at fordi at krematorierne ikke kunne følge med, så tilbød de, at de kunne lave brandlig. Så det er jo ret ekstremt ting. Og så hvis vi skal tage det helt morbide, så er der noget, der er faktisk et indeks over funeral services i Kina. Og priserne på deres aktier er stedet 40%, så så kan det ikke blive mere morbid. Men Danske Bank har lavet en ret god analyse, hvor de kiggede på, hvordan gik det, da covid stak helt af i Sydkorea, i Taiwan, i Japan og i Hongkong. Og så har de sammenlignet de tal, altså ligesom sammenlignet med befolkningen i Kina og hvordan Kinas generelle tilstand er. Og så har de sagt, formodentlig så skulle det sådan toppe med cirka 10 millioner nye smittede hver dag. Og egentlig så tror jeg lige nu, det er højere. Men altså modellerne viser, at det topper i den her måned. Og hvis vi kigger på for eksempel metrotrafik og forskellige andre realtidsindikatorer for, hvor aktive folk er, hvor meget folk bevæger sig i de store byerne, så ser det ud som om, at vi har i storbyerne har vi faktisk placeret toppen af den her covid-bølge. Der kommer så en ny bølge, når man har det kinesiske nytår. Det bliver sådan en super spreder event, jo, hvor de alle sammen skal ud og rejse. De rejser på byerne hjem til deres forældre og familier på landet. Og så bliver der smittet rigtig meget der. Men de topper i januar. Og der er i øvrigt, der er masser af historier nu om unge kinesere, som ved vilje går til spredere events. Så de sørger for at blive smittet, fordi de vil ud at rejse. Det og, så vi jo også lidt i Danmark faktisk. Der var sådan nogle Facebook-grupper, hvor unge kunne mødes til fester og få corona. Ja, i øvrigt så sådan, altså, det, sådan rent anekdotisk, så altså, der er mange, der spekulerer over, hvordan kan det egentlig være, at de lavede sådan en total uvending fra zero covid til at bare åbne det hele op. Og der er mange, der er indikationer for, at der var rigtig mange, som bestak de her tester til at give dem negativ rapport, selvom de var, eller test, selvom de var covid-positive, så gik de bare på arbejde. Og det vil sige, at der er spekulationer om, at myndighederne var klar over, at der faktisk var millioner af smittede, og de havde mistet kontrol med det. Og så sagde de, okay, så lader vi det. Så slipper vi det løs. Også fordi folk kunne sidde og se fodboldverdensmesterskab, hvor der var fyldt med masker som hoved, og så videre, og ingen masker. Men Tvede, handler det ikke også om... Jeg er meget enig i den med, at jeg ved ikke, hvor lang tid det var for at overstå det, men de er ved at få det overstået. Og så om politik, fordi han har jo brug for at sige, at ligesom glem det der hejs, vi kæmper med gennem folk. Ikke? Og så fuld fart frem. Nu skal der altså fyres op under kæderne, fordi de har brug for, at alle bliver glade igen nu. Så altså, hvis jeg var at sige, så ville jeg jo gøre, hvad jeg overhovedet kunne for at få sparket økonomien i gang. For nu skal folk tænke på noget andet, ikke? Og så bliver alle glade, ja, og så sommer, så kører det hele. Hvad? Du har fuldstændig ret. Og der, altså, Kommunistpartiets legitimitet er jo baseret på, at de skaber højere levestandard. Og nu har vi haft en periode, hvor det har altid meget. Så de har rigtig meget brug for det, og de har jo lavet tiltag for at afhjælpe de problemer, som er i ejendomsmarkederne og i finanssektoren. For at få mere gang i de offentlige investeringer. Og nu melder de ud med positive signaler for teknologivirksomhederne. Og så kommer vi ud af det her covid, og så kommer væksten tilbage. Og mit spørgsmål til dig lige før, Lars, det er netop det her med, at så kommer væksten tilbage. Og nu siger du, at Kina de bruger rigtig mange råvarer, så det kan også være med til at presse priserne op der. Hvad betyder det for global inflation? Det er jo noget, vi virkelig prøver at få bugt med. Så hvis vi har verdens største, næststørste økonomi, der kommer og bare pumper på alle kedler, hvad betyder det så? Altså isoleret set, så er det jo selvfølgelig inflationsbrændende, det er klart. Men jeg har jo brugt virkelig, virkelig lang tid på at nørde rundt i inflationstal. Og en af de ting, som har gjort stort indtryk på mig... Nu mistede vi lige Lars der. Jeg ved ikke, om hans telefon enten røg, eller han kørte igennem tunnel, eller det schweiziske mobilnetværk, som han lige svigtede os midt i hans flotte analyse af, hvad han ellers havde lavet med inflationstal. Der er jo en sjov historie om ham, Jack Ma, som jeg jo ikke ser klog på, men som engang var Kinas rigeste mand, men han ser ud til nu at forære sin Ant Group, altså hans tantes selskab, My Aunt. Men han sidder i Japan nu. Han er flygtet til Japan. Jamen, var han ikke også lige inde og vende over et lille kryds her på et tidspunkt? Jo, han sad lidt i husarrest et stykke tid, så ligesom har fundet ud af, at nu sidder vi derovre. Så hvad hedder det, men det er jo skud på børsen, det var milliarder værd og så videre, så ja, det er, nu går det til folk. Nå, nu har vi dig tilbage, Lars. Ja, ja. Det var lige midt i din analyse af inflationstallene. Ja, så, nej, det vil sige, at jeg har selvfølgelig brugt rigtig meget tid på inflation. Og hvis man kigger på altså det her, det er jo en inflation, som kom meget, meget hurtigt og voldsomt. Og der har været, siden 2. verdenskrig, har der været i f.eks. USA 5 tilsvarende episoder. Og hvis man bare laver en graf over, hvordan det er gået de her 5 gange gennemsnitligt, så er det, du har den her meget, meget hurtige stigning i inflation, og så topper den på en stus, og så falder det næsten lige så hurtigt, som det steg. Og det er en model, som jeg styrer efter, som jeg tror er den mest sandsynlige. Og i USA, der toppede inflations, altså headline inflation, det toppede på 9,1% i juni. I november, som var det sidste tal, der kom ud, var det nede på 7,1%. Hvis vi kigger på, hvordan, altså hvis det her det udvikler sig, som det plejer, sådan noget, så skulle vi være nede på omkring 3% inflation i slutningen af 2023, og så skulle vi komme under 2% inflation i slutningen af 2024. Og jeg tror, at det er det mest sandsynlige. Der er selvfølgelig nogle ting, som forsinker den her nedgang, og det ene er jo, at råvarepriserne nok begynder at komme op. Man skal bare lige huske, at industrimetaller udgør ikke en specielt høj andel af det globale bruttonationale produkt. Det er mere energi, som betyder meget. Og hvis vi kigger på, altså hvor er det, Kina har den største effekt, så Kina står for ca. 15% af det globale olieefterspørgsel, men det står, som jeg sagde tidligere, for omkring 50-60% af metalefterspørgselen. Så det er virkelig metalefterspørgselen, det vil påvirke mest. Og den har ikke den helt, den har sådan ret begrænset inflationspåvirkning. Så det der er vigtigst at kigge på med inflation, det er de her sticky inflationskomponenter, som er noget, som kommer ret langsomt. Og den største af dem, det er huslejer. Så typisk, så huslejer, de følger ejendomspriserne. Så ejendomspriserne begynder at falde, så kommer huslejestigningerne ned, og kan ultimativt også begynde at falde. Men altså, der er typisk 4 kvartalers lag, fra man ser faldende ejendomspriser, til man ser faldende huslejer. Måske jeg har lidt uden stemme. Jeg havde lidt influenza og løb på ski i weekenden, og det var rigtig dejligt for mig, men det var også rigtig dejligt for min influenza. Nå, men livet i Schweiz, ikke? altså det indikerer på, at huslejerne begynder sådan først rigtig at falde til sommer. Men det betyder rigtig meget. Og så det andet, det er jo så arbejdsløshed. Og arbejdsløsheden er jo ikke rigtig begyndt at stige i USA, men der er nogle forward-looking indikatorer, som taler på, at det kommer til at ske. Og så havde vi havde jo et super interessant kald med UBS, som mener, at inflationen kommer til at falde hurtigere end det, jeg siger. Og det er fordi, de mener, at recessionen bliver lidt større i USA, end folk generelt tror. Det er så deres mening. Men de kom med sådan en ret sjov anekdotisk information om arbejdsløshed. Og de har kigget på, de siger, at der er relativt mange mennesker, som forlod arbejdsmarkedet, fordi de tjente så mange penge på kryptovalutaer og memes-aktier, såsom Tesla. Så de tænkte, at fra nu af, så gad de ikke bøde op på arbejde med, at de skulle bare sidde hjemme og handle sådan nogle ting, og så kunne de leve af det. Nå, men de har jo så selvfølgelig gennemsnitligt tabt helt vildt mange penge, så de kommer tilbage til arbejdsmarkedet, så de kan også være med til at presse arbejdsløsheden op. Lars, lige her, jeg har lige et par minutter tilbage med dig, men der er kommet et spørgsmål ind fra Tobias. Han spørger dig, hvordan ser du på fintech, cybersecurity og softwareaktier, som havde et historisk dårligt år i 2022? Er det noget, du er interesseret i lige nu? Altså, ja. Hvis jeg må starte med cybersecurity, så er det jo sådan noget, som er fuldstændig uafhængig af konjunkturer. Og cybersecurity-problemet er noget af det, der udvikler sig allerværst i verdensøkonomien. Så antallet af cybersecurity-angreb stiger, jeg tror, med 20% om året. Så derfor så tror jeg på, hvis man i øvrigt vælger klogt, så tror jeg, at cybersecurity er god long-term value. Jeg vil ikke kommentere på fintech specifikt, for det tror jeg ikke, jeg kan sige noget intelligent om. Men jeg vil sige, at den her kæmpe nedtur, der har været for teknologi i forhold til value, den er nok kommet ret langt. Og det vil sige, at i løbet af i år, så kommer vi nok til at se teknologi performe rigtig godt igen. teknologi, der kræver det, at folk tror på, at renterne kommer ned, og de tror på også, at inflationen kommer ned selvfølgelig. Og altså min mening, så er renterne er toppet for ret lang tid siden, specielt i USA, og inflationen er toppet i juni, så det kommer formodentlig kommer vi til at se både rigtig god udvikling på renter og inflation i år, og på et eller andet tidspunkt, så betyder det, at folk begynder at interessere sig for teknologi igen. Men de kommer jo fra meget, meget høje niveauer, og jeg tror, man skal holde sig til dem, som er sådan stabile, indtjeningsbaserede aktier, og ikke dem, som er hype-baserede, såsom Tesla. Lav, du havde din indsynelse her. Spørge, hvad er dit synspunkt på recession? Hvor langt og dybt bliver det? Eller hvad bliver det? Jeg har simpelthen brugt så lang tid på at lytte på de alt mulige, som har forsøgt at forudsige det, og inklusive forskellige analytikere fra Goldman Sachs, som modsiger hinanden, hvad der også i øvrigt er helt okay. Men altså, indikatorerne siger jo, at der er meget, meget høj sandsynlighed for, at der kommer en recession i USA. Men der er nogle forhold, som taler for, at det ikke bliver særlig dybt. Og for det første så er forbrugerne stadigvæk meget, meget velkonsolideret. Finanssystemet er meget velkonsolideret. Så det, der egentlig hænger på, det er, hvor hårdt kommer ejendomsmarkedet til at ramme, fordi store ejendomsprisfald kan jo have stor effekt. Men der er, og det er en af de argumenter, som en fra Goldman Sachs har fremlagt, han sagde, for det første så der er rigtig mange amerikanere, hvis man tager den amerikanske økonomi, som er eksempel, der er rigtig mange, som har meget equity i deres ejendom. Det vil sige, at det er meget stor friværdi. Og for det andet, så er der rigtig mange, som har langsigtet finansiering, det vil sige, at de har lagt renterne fast. Så det, der egentlig mest sandsynligt sker, det er, at ejendomspriserne falder sådan omkring måske 5%-agtigt. Men at det mest vil betyde bare, at omsætningen med ejendom falder. Fordi hvis du har en ejendom, du har købt tidligere, hvor der er rigtig billig finansiering fastlåst, så har du ikke lyst til at slippe den finansiering. Du har ikke lyst til at sælge din ejendom, fordi så går du glip af den super gode finansiering, du har. Og hvis du skal ud og købe en ny, jamen, så skal du ud og finde en ny finansiering, som er meget dyrere end den, du siger farvel til. Så både køber og sælger vil egentlig bare blive lidt paralyseret, hvis priserne falder. Lige her til allersidst, ja. Lars. Vi snakkede om, inden du kom med her på telefonen, at der var sådan et spændende sted i Europa også, og Grækenland faktisk havde haft nogle ret gode økonomiske indikatorer, og det kunne godt åbne for en investeringsmulighed. Vil du ikke lige kort fortælle om den? Ja, den har jeg jo været syltet ind i ret lang tid, og jeg er stadigvæk. Altså, jeg ved ikke, om I tog udgangspunkt i den artikel, der var i Economist her i deres julenummer. Du må nok hellere opdatere os. Ja, men de lavede en sammenligning af en række forskellige økonomier ud fra forskellige kriterier, og så kiggede de på, hvor meget økonomierne havde forandret sig. Og så kommer de frem og siger, at den økonomi, som har lavet den bedste forandring i 2022, det er Grækenland. Den bedste i verden. Og så Grækenland, efter rigtig, rigtig mange års ørkenvandring, så er det gået dem rigtig godt her nu. Og det er ikke kun økonomien, men det er også bankvæsenet. Så jeg ligger med en masse græske bankaktier. De handler til price earnings på knap 5-6 cirka. Så du har sådan en earnings shield omkring 20%. Og masser af upside, så det er bare deep value og sådan noget, som jeg ikke vil sælge og bare ligge med og vente med. Så græske banker, det er ikke noget, vi har snakket så tit om her i Millionærklubben, men det er i hvert fald ikke givet videre. Tusind tak til dig, Lars Tvede, fordi du er med på telefon her til morgen. Det var dejligt at have dig med. Ha' en god dag. Ja, det var det for mig også. Hej. Hej du. Det er jo mandag morgen her i Millionærklubben, Lav, og du er jo sådan lidt uvant alene her i studiet med mig. Du sagde, at du havde en gimmick med. Jeg ved ikke, om vi kan nå den her på et par det minutter. Det kan jo gøre meget, meget hurtigt. Jeg er lidt bange for, at du har taget det er ikke noget. Det er en ufarligt. Det er, at i øjeblikket er der jo den her serie på TV Danmarks Radios statsradiofoni om matadorerne og ikke matador. Og det er jo så fire udsendelser, der var toeren i går, og den handlede om Frihavnen. Og jeg har faktisk taget en aktie i Frihavnsselskabet med her, hvor vi har Glückstadts underskrift stående her. Nej, hvor er det flot. Ja, er det ikke det? Jo, den er meget flot. Det er en meget venlig mand, har givet mig. Og hvad hedder det? Der er også sådan en silo derude fra, der står derude nu vist. Men det blev jo aldrig nogen god forretning. Men det er jo meget interessant, at at den her den startede jo sidste søndag, den første. Den hedder Matadorerne, og den dag dør Lise Nørgaard. Den dag, hvor Matadorerne, i stedet for Matador, kommer på... på. Nå, ja. Men det er en tankevækkende ting. Men, men det er jo bare sådan lidt sjovt, det der med, at det var en stor satsning, som så ikke blev nogen god forretning. Til sidst blev det ved Københavns Kommune, havnevæsen, der overtog det. Men... Men sådan er det, nu er man begyndt at bygge derude, og så det bliver nok fremtiden for det, at man bygger dyre lejligheder ved havnen. Det var bedre end, fordi dansk erhvervsliv, vi havde jo ikke noget erhvervsliv, det har vi stadig ikke, så det havde vi heller ikke i 1895, så ved jeg det. Altså, vi har ikke noget erhvervsliv? Nej, dansk industri er jo meget, meget lille, og det vi har, det er jo, altså, nu hvor ikke, og hvor meget har de brug for det, ja, det fylder ingenting, de kan flyve det væk i et fragtfly, hvis det var det. Men altså, hvad hedder det, det var bare meget sjovt, synes jeg, at vi har den der. Jeg vil meget anbefale den serie nu. Den er jo ikke dybsindig, men den er udmærket til at give et overblik over, hvordan Danmarks moderne kapitalisme blev født. Så den er udmærket. Det synes jeg faktisk. Og det er simpelthen eksemplificeret her med en flot aktie. Ja, det er fint. Fint ja. Ja, den er flot. Og den har været igennem Nationalbanken i 1946 under pengeombytningen. Ja, ja. Nu har vi også Jakob Pedersen med på telefonen. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen. Du er aktieanalysechef i Sydbank, og det er jo lige sådan en som dig, vi har brug for at komme lidt dybere i, hvad vi kan forvente her de kommende uger af regnskabssæsonen. Og nu har vi, Lars Tvede med på telefon lige før, der fik vi snakket om en masse internationale aktier og investeringsidéer ude på det globale marked. Men hvis vi lige vender blikket hjem mod Danmark, hvad kan vi forvente af de store danske virksomheder her, for når årsregnskaberne begynder at komme? Jeg tror først og fremmest, at de næste uger, hvor vi nogle af de tidlige år har været forkælet af en kaskade af opjusteringer i forhold til, hvad der er sket i den sidste del af det foregående år, der tror jeg altså, at vilkårene for at lave de her opjusteringer i øjeblikket er noget sværere. Vi har set en del banker godt nok være ude med opjusteringer, og det kan også godt være, at der kommer en eller to mere, men jeg tror ikke, vi skal forvente sådan nogle jubelscener fra de danske selskaber på afslutningen af 2022. Og når det er sådan, at vi så begynder at få regnskaberne her fra slut januar og start februar, så tror jeg også, at den forsigtighed, som har præget de her selskaber helt tilbage fra corona, at den vil udspille sig igen. Altså, vi kigger ind i et miljø, hvor der er sådan, at centralbankerne, både i USA og Europa, nærmest har lovet os, at de skal bringe økonomierne i bakgear for at slå inflationen ned. Og det gør selvfølgelig, at selvom miljøet lige nu måske virker okay mange steder, så må det være lidt med nervøsitet, at direktøren og finansdirektørerne, de sidder og kigger ud på, hvad der kommer til at udspille sig i 23. Så når du siger, at vi har været forkælet de andre år med flotte opjusteringer, kunne vi faktisk komme til at se nedjusteringer den her gang? Man kan aldrig udelukke, og vi skal huske, når vi kigger ud over de danske aktier, så er det jo et meget, meget bredt spektret billede, men det kan godt være, at der er nogle af de cykliske selskaber, som måske har blevet endnu mere modvind. Altså de cykliske selskaber, dem der er meget afhængige af, hvordan er aktivitetsniveauet i verdensøkonomien. Hvorimod de defensive, dem har vi jo ret mange af herhjemme, altså medicinalselskaberne osv. Altså i deres verden, de er ikke stort påvirket af det, der foregår ude i verden. Og der, vi havde sådan en som Mærsk, der kom ud af 2022 jo med rekordoverskud, og det forventer vi i hvert fald, når vi får regnskabet. Kan de gøre kunsten efter i 2023? Ej, det forventer vi godt nok ikke. Det rekordregnskab, som de kommer til at levere i 2022, det kommer de ikke til at gentage. Vi kan bare kigge på hvordan fragtraterne er faldet som sten hen over de sidste mange, mange, mange uger. Og det er en indikator for, at det her meget gunstige indtjeningsmiljø, der har været. Fordi hele verden har efterspurgt varer i en situation, hvor det er sådan, at vi ikke har kunnet møde hinanden på grund af corona. At den der bøtte, den er altså vendt, og nu har vi efterhånden fået indkøbt de fladskærmer og de byggematerialer og så videre, som vi skal bruge her på den korte bane, og det vil også betyde, at og det er jo også det, vi ser rundt i verden, at det er i servicesektoren, at tingene de løber stærkt nu, og at det begynder at gå i stå i industrien. Hvad, Laura, er du enig i det? Du har jo rederier, det ligger dit hjerte nær. Men det er jo det der med, altså, han tjente 120 milliarder i 21 før skat, ikke? Og vi regner med 210 eller sådan noget for 22, men altså det bliver mit gæt, det er jo så et skud for hoften, men altså man skal have mening om verden, og den er 50 milliarder i her i 2023, men altså, det er jo, det kunne være hvad som helst, men altså, et eller andet, der er, altså, det er jo en fjerdedel af hvad, men det er jo stadigvæk gevaldigt højt, de har jo en indkapital på et eller andet med 400 milliarder kroner, når den vil op på, så du kan sige, det er jo, hvis den tjener 50, det er 12% i forretning, så det er jo ligesom det, der problemet, det er, at de vil jo rykke ned på et andet niveau. Altså, ja, men, er det et mere normalt niveau? Ja. Og der vil du sige, altså, i gode gamle dage... Det vil jeg godt lige anfægge, ja, fordi hvad er et normalt niveau i shippingbranchen, ikke også? Vi skal huske, i 2000, og der bliver det i 2019, der leverede Mærsk, så vidt jeg husker, et lille underskud, og i 20 et lille overskud, ikke? Og så i 21 og 22 er det stukket fuldstændig af. Er det her en industri, som er på vej tilbage i den gænge, der var tidligere, der er bestilt rigtig, rigtig mange nye skibe? Det er alt sammen noget, og vi kan se det i spotraterne i dag, til Mærsk selv og til mange af de andre shipping-selskaber selv, så er de jo i en situation, hvor det er sådan, at de har lavet nogle kontrakter med kunderne. De kunder, som for bare et år siden stod og manglede plads på skibene, dem har de lavet nogle gunstige kontrakter med, men det er sådan lidt et cowboy- og indianermarked, og det er sådan, at de der kontrakter, dem ved vi ikke præcis, hvor meget man skal lægge i, og hvor meget de bliver opfyldt. Jamen, det er korrekt, men altså, pointen er jo så bare det, at han har cirka halvdelen af skibene, det er jo hans egne, så det er godt nok de største, men altså, så vægtet er det måske 60-62%, han selv har, ikke? Altså, man er bundet af kapacitet, og resten er jo noget, han charter frem og tilbage, og leger over flere år, men det er den der med, at synes jeg, at folk overdriver, hvor dårligt det bliver, og du kan sige på altså, 2-3-4 år siden, og i særdeleshed meget mere, jamen så sidder han jo på forleden dag, var det han selv ude at fortælle, at de sad på 18% af containerflowet på the high seas, ikke? Altså langt transporteren, og han har vel måske reelt set 13% af skibene, ikke? Så han ligger jo lidt til den gode side, men altså, det er jo vedmålet, om du tror, at han kan navigere rundt om den der, og jeg kan ikke se andre rederier, der har større markedsandel i der kapacitet, og der bliver ikke foræringspriser mere på skibe, fordi der er jo også produktionsmæssigt, at de jo gået sammen, der er jo nærmest kun tre store konsortier, som altså samsejler omkring input, altså produktionen, ikke som udbud, ikke? Men altså, er du meget nervøs for ham? Jeg kan jo se, hvad der foregår på spotmarkedet i øjeblikket, og de anekdotiske historier, der kommer ud af sektoren, det er jo nærmest, at pladserne de bliver foræret væk i øjeblikket, fordi der ikke er særlig meget at sejle med i forhold til, hvad der tidligere har været. Så det store spørgsmål er, hvor langt skal indtjeningen ned? Men igen, i forhold til det brede danske marked, så er Mærsk jo bare et selskab, ikke? Så er stadigvæk et selskab, som står godt i sin industri, og det synes jeg er jo et kendetegner rigtig mange af de danske selskaber, og det er jo også derfor, at vi ser et dansk aktiemarked, som i og for sig nok kan komme til at levere bedre end de brede aktiemarkeder i 23, fordi vi har en bred vifte af selskaber, som er i nogle vækstprægede industrier, som måske bliver knap så hårdt ramt af det, der foregår, af den opbremsning, der kommer, og så har vi nogle selskaber, som står stærkt i deres industrier. Og når du siger, at det danske marked kommer til at klare sig bedre i 23 end nogle andre. Altså, snakker vi store afkast til, eller hvor ligger vi hen, Jacob? Nej, det gør vi ikke. Altså, jeg har jo røde afkastbarometre på faktisk de store regioner, både globale, USA, Europa, emerging markets. Det er jo det, jeg fortæller Sydbanks kunder, at det svarer til et lavt eller negativt afkast hen over det næste års tid. Jeg forventer ikke nogen guldrendet afkast. Jeg ser så lidt bedre muligheder i de danske, ikke, hvor jeg har et gult afkastbarometer, altså et positivt afkast, men også et afkast, der er lavere end hvad vi har været vant til historisk. Ja. Men Jacob, hvorfor så her i årets første uge, hvor du faktisk er gået overraskende godt på de internationale aktiemarkeder, der halter det danske indeks lidt efter de andre europæiske? Ja, må du godt sige, det handler jo blandt andet om, at det lidt er dybden af recessionen, man bliver mindre nervøs for. Det er i det her modvindscenario, at jeg forventer, at de danske aktier faktisk vil kunne klare sig ret godt på grund af en høj andel af de defensive, og så den styrke, den indtjeningsmæssige styrke og den omstillingsdygtighed, som vi ser danske selskaber levere. Hvis det er sådan, at den tendens, der har gjort sig gældende i den første uge, hvor vi egentlig regner med, at det hele kommer ikke til at gå så galt, økonomierne falder ikke så meget tilbage, og renterne skal ikke hæves så meget, som vi frygter, og kan måske endda begynde at blive sænket også, at der er det ikke et miljø, hvor der er sådan, at de danske aktier sådan står til at kunne løbe voldsomt fra konkurrenterne. Særligt ikke, hvis det er sådan, at økonomierne kommer til at udvikle sig godt. Må jeg spørge dig om noget? Du er jo eksperten i fly, ikke? Det er ikke for at drille dig, men der er jo nogen nu, der begynder for eksempel også at sige om krydstogtskibene, ikke? Der er jo en 3-4 rederier der, at vi havde en kunde, som skrev ind og sagde, at han havde været i Miami, der var fuld belægning osv. Altså, hvordan ser du på det der? Både fly og krydstogtskibe og hotel og sådan noget. Det er jo early days, men hvad tror du? Jeg er nødt til at sige, at krydstogtskibene, dem holder jeg mig fra, for det ved jeg simpelthen ikke nok om. Jeg nøjes med at udtale mig om det, jeg ved noget om. Inden for luftfarten, der ser jeg også stadigvæk, at den her tendens, der er til, at mange forbrugere møder inflationsmuren, og at vi stopper med at købe forskellige ting, det ser ud som om, at en af de bastioner, der stadigvæk står der, det er hvad hedder det, ferierejsen. Og jeg tror egentlig også, at både vinterferie, påskeferie, sommerferie vil blive en periode for flyselskaberne, hvor de vil kunne holde nogle høje billetpriser, fordi det er noget, som man prioriterer. Vi skal huske godt nok, kunne vi rejse sidste sommer, men ellers så har vi haft et par år, hvor det ikke har været muligt. Så der er stadigvæk noget ophobet rejseløst, som vil gøre, at i højsæsonen, der vil billetpriserne være relativt høje, og der vil være god belægning og gode tider for flyselskaberne. Men uden for højsæsonen, der tror jeg altså godt, at man kan komme til at lide lidt flere steder i industrien. Og så kan jeg også godt frygte, når vi kigger frem mod efterårsferien. Jeg ved godt, der er lang tid til, men så er vi nået et sted, hvor der er sådan, at nogle almindelige mennesker i Europa, også i Skandinavien og Danmark, er nødt til at sige, okay, så skærer vi altså en rejse væk. Okay. Tusind tak, Jakob Pedersen fra Sydbank. Det er desværre alt, hvad vi når med dig i dag. Du må have en rigtig god dag, så snakkes vi jo ved på et tidspunkt, hvor vi lige må høre dig, om det giver mening stadig at have Danmark på et gul afkastbarometer, eller det skal rykkes op eller ned i forhold til resten af verden. Den er god. Rigtig god dag til jer. Tak. Og Lars, vi hedder jo nærmest det samme mange af her. Nu er vi nået til nogle spørgsmål ud fra lytterne. Der kommer nogen ind faktisk også sådan over weekenden, som jeg tænkte, vi også lige kunne løbe igennem. Det er jo dejligt, at lytterne sidder derude også over weekenden, tænker på nogle aktiespørgsmål, de gerne vil have svar på. Ja, ikke dårligt sove til mandag. Ja, fordi det er simpelthen ved spænding, så synes vi skal få løst noget af den spænding også. Ikke? Ja, ja. Blandt andet så spørger Jesper fra Djursland, hvad med hollandske Philips? Medico har været langt nede, og der er stor indre værdi, der er på vej op. Hvad tænker panelet? Det er jo så dig i dag, om hollandske Philips. Ja, men hvis I går ind på Jorinvestor, kan I finde en artikel, jeg skrev om her. 24. oktober, derfor jeg skal vente 3 måneder, så den 24. januar, det er der jo ikke så længe til, skal jeg nok ud og købe nogen, men fordi jeg ikke må hente med 3 måneder, men han kørte jo noget i hegnet der, fordi han kom med en nedjustering og skiftede topchefen ud. Og Philips i vores dag, det er jo altså ikke fjernsyn og sådan noget. Det er, hvad kan man kalde det for, IT til medico. Og brystpumper kan jeg lige spyde ind her, det ved du ikke så meget om. Nej, det er ikke så sjældent. Sutteflasker og den slags. Men hvad hedder det, jeg går mere ind for manuelle brystpumper, men hvad hedder det, hvad hedder det, jeg var på sygehuset for at åbne mine fingre, men alle de der instrumenter, de havde med monitorer og ting og sager, det var også Philips. Men de har jo haft en balladesag, som jeg ikke helt kan se dybden i, at de har lavet også nogle respiratorer, og det har der været ballade med i USA, og hvis du har en respirator, der virker, så har det jo en uheldig egenskab, at folk vil nærmest dør. Og det er jo ikke så godt, og så det er ikke USA. Og det er det, der har været balladen, at, så vidt jeg forstår, griber den historie, at det skal de altså hanke op i. Og sige, no quality problem, ser du. Det er bare lægge os ned og få det klaret, og få komme tilbage igen. Og det er sådan set det, der er pointen med den. Det er jo en aktie, som er gået fra, jeg tror, den var oppe i 70, nu koster den 15, ikke? Den har været nede og vinde i 11. Og jeg mener, at han kommer ud igennem på den gode måde, men altså, han er nået op i 60 eller sådan noget. Men altså, det er historien om Philips, det er Medicor, som vi har talt flere gange, Persson og jeg, vi er jo helt blevet forelsket i den der idé om, at Medicor-aktier er jo noget af det, som nok vil komme godt igen, fordi de har altså været forsinket af lave investeringer, og problemer med mange, der skulle igennem, og det giver jo lavere salg, der er ikke så mange brugsdele og udskiftning af alt det der service. Og det kommer der nu, så det er, hvad det handler om. Men man skal lige være klar over, at jeg ved ikke, hvor stort det problem, de har med det USA der, men de er jo altså virkelig grebet i egen barm. og brystpumpe for at sige, nu skal der styr over det her hejs, og så er de gået i gang. Men det er jo ikke nogen håbløs virksomhed, den er jo sådan set udmærket. Altså, de har haft et problem, som de har været udfordret, men du skal altså ud og købe den her, når du... Ja, det mener jeg, for jeg tror, at, det er, at de kommer ud on top, ja. Så spørger Nikki fra Vejle her, hvad vi tænker om Disney her i studiet. Den er faldet kraftigt fra toppen, men Disney Plus brager frem. Ja, men det er rigtig nok. Den er jo klaret sig temmelig dårligt og ligger, hvis vi husker det, ned omkring 95 stadigvæk, ikke? 94. Ja, og det er jo så rigtigt, men det er jo ikke noget, jeg er verdensmester i. Andet end jeg ved, at de har jo den fordel, at de har meget lave lønudgifter til deres skuespillere, fordi, altså i hvert fald inden for tegnefilm, siden de har jo også... jeg hører ham nogle gange, ham med Osbro endnu, han har været død i flere år, han sidder stadigvæk og speaker dem, men hvad hedder det? Det gør han måske ikke på de amerikanske udgaver af Disney's tegnefilm. Men hvad hedder det? Men altså, de har jo også rigtige film, og nu er de så gået ind for det her med at sælge film på nettet og det der. Men jamen, jeg vil også umiddelbart sige, at det er en aktie, jeg går faktisk lidt og holder lidt øje med den, fordi det er jo lidt, altså, de går i kød på Netflix og alt det der, og Amazon var også været der, og vi har Comcast. Og så er der sikkert en hel masse andre, som jeg ikke kender. Men det, jo, jeg vil sige, det er værd at holde øje med, men jeg er altså ikke... Det er ikke der er folk, der ved ufattelig meget mere om Anders Sands liv, end jeg gør, men den er ved at være der, ikke? Jeg har en 2,5 år, og jeg ser meget Anders Sand derhjemme, faktisk. Stort, ja. Han var gået ned om hjem, Walt, den gamle der, ikke? Og så har han været, været over at aflevere råb og stup til sine rettigheder i skifteretten i New York. Så kører han hjem i toget, og så på vej derhjem, så sidder han og tegner Anders Sand. Nå. Og så kommer han hjem, og så rejser han sig. Han var fuldstændig bosto, færdig, helt ned i lortet. Det er og så ham der kreditoren, han fik alle hans rettigheder til et eller andet. Så han siger, at det gik du ikke til en skid. Og så kom han med, og så kørte det op af. Det er i hvert fald en motiverende historie, for man ikke bare skal... Ja. Et stykke papir og et togbillet, det kan række langt. Ja. Der er også et spørgsmål, der er kommet ind her i dag fra Stine i Brøndby. Hun siger, hun overvejer at købe Rockwool. Hun overvejede at købe Rockwool i oktober. Det skulle jeg have gjort, siger hun. Skal man hoppe på den nu? Ja, hvis du er meget langsigtet, skal du. Jeg har jo købt op her i efteråret, der ved sådan en stambeholdning, og så den var jo op, som lillemor havde fået for 1.500, og så var den op i 3.200, vi solgte det. Så kom den ned 1.500 igen, og så købte vi en røvfuld. Og dem har vi jo så nu, ikke? Så vi har lillemor, stambeholdning og en røvfuld. Men, hvad hedder det, den er i 1866, og i øjeblikket er det jo ligesom Bornholmerselskabet, det handler jo lidt om det med Rusland, altså det bliver de jo også konjunkturen imod, men det er en fantastisk og god virksomhed, og det er den bedste måde at spare energi frem for, altså den grønne, det er den bedste grønne løsning, du kan finde, det er jo sådan set at isolere sig til det. Og så jo, det er den, men altså, det eneste er sådan, altså på helt kort sigt, den er jo måske nok løbet lidt hurtigt op. Altså, den er jo gået fra den var jo helt nede ved i 1200, tror jeg, og nu er vi oppe i 1800, så den er jo næsten siddet i 40-50%. Det er sådan ligesom det eneste problem, der er i den, ellers så siger jo, det er en langsigtet køb, ja. Langsigtet god aktie. Ja. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål, Lav. Det er en cliffhanger fra i fredags. Jo, ja. Det er et spørgsmål til koreanske Posco. Ja. Det er Peter fra Frederikssund, der siger, at han har kort hørt dig nævne selskabet for et par måneder siden, så han selv undersøgte det nærmere. Han endte med at købe en håndfuld, og spørgsmålet er nu, om han skal supplere op i det her Posco. Hvad er det, Posco? Ja, det er jo stålværk, koreansk stålværk, som teknisk set skulle være meget dygtig, men altså, ja, det skal han nok med. Altså, det handler jo igen om den recession. Vi skal lige slippe lidt fri af den, og så har vi den, og vi har også den, jeg selv har, det er ArcelorMittal. Koden er MT, som er verdens største private stålværk, 80 millioner tons. Og de her i Europa, ikke? Jo, ja, de er alle vejen. Og de er listet i Frankrig. Ja, fuldstændig korrekt. Ja. Det er jo en, der er metalfamilien, hedder det. Ikke metal, men mital. Der er den, men sådan nogle London-indere. Så jo, men altså, og også det her, nu, hvad hedder han, tøde dækker jo egentlig det med industrimetal og så videre, det er fantastisk udsigt, det er bare det, vi har lidt, der er leveringstid på grund af recession. Ja. Tusind tak, Lav. Vi kom faktisk igennem de fleste spørgsmål i dag, og tusind tak til vores producer, Louis Fangenberg. I morgen er Bodil Johanne Gansel tilbage som vært, og så er det bare at sige tusind tak for i dag. Ha' en god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.